życie twoje. Twoimi sprawami człowiek się urodził, by decydował sam o sobie. Nie może to robić za ciebie drugi człowiek. Oni ci rozkazują przykazania ci dali. Mimo że sami i wcześniej przyrzekali, ty na to nie zasługujesz, źle robisz, siłą się plątujesz. Mówią o mnie takie dziwne rzeczy, to nie ma nic z nami wspólnego. Dlaczego im się dajesz, poddajesz, sam decyzję nie podejmujesz, swoje serce im darujesz. Cisza ci przeszkadza, smutek, traumę spalasz. Masz dobrego przyjaciela, ale to nie pomaga. Zagłuszasz impuls serca, nie chcesz działać pochopnie. Ale przecież sami myślami nic nie zdziałasz. Przyjaciele za ciebie świata nie zbudowali. Oni doświadczenia nie mają, wcale się nie znają. Osoby nie można oceniać po pierwszym spotkaniu, jej zachowaniu. Trzy szanse zawsze dawać trzeba. Wtedy dopiero poznajesz prawdziwą naturę człowieka. Każda jednostka od drugiej się różni. Nie chodzi mi o ubranie, lecz o zamiłowanie do różnych rzeczy. To nam nie przeczy. Drugą szansę zawsze dawać trzeba. Wtedy dopiero poznajesz prawdziwą naturę człowieka. Ludzie nas okłamują, na naszych oczach spiskują, na światy brudne słowa wypuszczają, wymuszają nas posłuszeństwo. To już jest szaleństwo, musimy być im podporządkowani. Jesteśmy zupełnie bezbronni, wśród ludzi wpuszczani. Ważne, czy nie mamy, na nich się oglądamy i słuchamy ich nieprawdziwych rad. Dosyć tego już mam, znaleźć trzeba na to złoty środek, antidotum na społeczeństwa chorobę. Nie przejmuj się innych myślami, zamierzeniami. Oni ci będą haki postawiali, obgadywali za plecami, złe słowa na świat rzucali, bo najgorszy jest właśnie nasz własny świat, pełen obłudy i kłamstw. Każda dziewczyna jest zazdrosna o chłopaka, nawet nie własnego, byleby ładnego. Właśnie taka jest natura kobieca, która swym brudem środowisko zaśmieca. Więc uważać na szuję trzeba, znaleźć się w środku wszystkiego, być twardym i czystym kolego. Jeśli podejdzie do ciebie jakaś dziewczyna, nie śmiej się jej w twarz, gdyż ona chce mieć tylko przyjaciela, kogoś normalnego, na jej słowa otwartego. Czujesz goryczy i bólu smak, to właśnie jest nasz kraj. One debaty nad kogoś życiem przeprowadzają, co ich to obchodzi, w jaki spłonia im słowak chodzi. Dlaczego takie złe zdanie o każdym mają, dlaczego innego od razu wyśmiewają? Sama się nad tym zastanawiałam i pojąć tego nie umiałam.